Tu Trójka. Zapraszam Państwa do szóstej przed mikrofonem Agnieszka Furtak-Bilnik. A na zegarze czwarta. Trójkowy budzik. Przywitaliśmy Państwa razem z Beatlesami. Co prawda piosenka deszczowa, no ale nie wiem jak u Państwa. U nas, jak wyjrzymy przez okno, no to faktycznie trochę tego deszczu jest, ale jest on tak rześki i tak jakoś dodaje skrzydeł, jak się wychodzi o tej porze z domu, że proszę się zupełnie nim nie przejmować. Nawet nie wiem, czy parasolka jest potrzebna. No mi się zupełnie nie przydała. Teraz w każdym razie już 3 minuty po godzinie 4:00 powoli zbliża się czas naszej piosenki dnia. Tym razem w Trójce piosenką dnia jest United Colors of Armageddon. To Leocze. Chmury, której maści Bóg jest bez matury. Jestem biały, bo tej bieli. ziarno. Robiłoby w rajskim rajchu na czarno. W wielu kwestiach zielony, czasem tak zawstydzony, aż biało-czerwony. Uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel, modna i chorza, reszta odcieni na dno chaza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielimy ojcowiznę koloru miedzą. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem? Laocze, wersja live United Colors of Armageddon to nasza piosenka dnia. Mogą Państwo na nią głosować. Jak zawsze znajdzie się w zestawieniu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Będą też ją Państwo mogli usłyszeć jeszcze później dziś, oczywiście. Chociażby zapraszamy do trójki. Już na zegarze 7 minut po godzinie 4, a Państwo właśnie cały czas słuchają trójki. I had a mango tree in my backyard with you standing next to me. Take the picture, 'cause from her lips I heard her say, can I have you caught up in what to say? I said you do. I said you do. I said you do. Through my eyes I can see a shooting star weaving its way across the sea. Somewhere from Mars, 'cause down the street we would run, scratch our names in the park, young and free in the sun, wheels upon the tire. I said you do. I said you do. I said you do. I said you do. Thank you. from a lips I heard say, can I have you? Caught up in what to say, I said you do, I said you do, I said you do, I said you do, I said you do. To Angus and Julia Stone i piosenka Mango Tree. Ciekawa jestem, jak się Państwu podobała. Taka delikatna, wprowadza nas w ten dzień, żeby niespiesznie podnieść ten kubek kawy ze stołu i otworzyć szeroko oczy. Do tego Państwa zachęcam. Dziś nowy dzień, to oczywiście środa, już 10 lipca. Proszę bardzo, zanim się obejrzymy, już będzie połowa lipca. Tak też trzeba wykorzystywać te wakacje, bo nigdy nie wiadomo, kiedy już się skończą, proszę Państwa. 11 minut po godzinie 4, a ja zachęcam Państwa do tego, żeby odezwać się do trójki. 22 i 7 trójek to jest nasz numer SMS. Nie, oczywiście to jest numer telefonu, a 71335 to jest numer SMS. Można też napisać budzik@polskieradio.pl. Kto pierwszy? I'm not afraid to

25 minut po godzinie 4 to doskonały moment, żeby zerwać kartkę z kalendarza. Budzikowe kalendarium. I tak też, proszę Państwa, w 1509 roku urodził się Jan Kalwin, szwajcarski reformator religijny, twórca kalwinizmu. W 1835 roku, właśnie 10 lipca, urodził się Henryk Wieniawski, skrzypek i kompozytor. Koncertował w Europie i Stanach Zjednoczonych, zyskując sławę jednego z najwybitniejszych skrzypków XIX wieku. W 1871 roku urodził się Marcel Proust, francuski pisarz, autor cyklu W poszukiwaniu straconego czasu. A w 1952 roku urodził się Emilian Kamiński, aktor, wokalista i dramaturg. W 1969 roku w wypadku samochodowym zginął Bogumił Kobiela, aktor. Grał w kilkudziesięciu filmach, był współtwórcą Bim-Bomu, studenckiego teatru satyrycznego w Gdańsku. To pierwsza odsłona naszego kalendarium historycznego. Drugą odsłonę zaprezentuję Państwu po godzinie 5. A teraz 27 minut po godzinie 4. Raindrops keep falling on my head. And just like a guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things. Are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Raindrops keep falling on my head. Nie uciekniemy dziś chyba od tego deszczu, ale proszę spojrzeć i proszę posłuchać, jak radośnie do tego podchodzimy, bo można, prawda? Jeśli chodzi o listę obudności, co mi się bardzo podoba, bo ja tutaj dzisiaj jestem u Państwa gościem właściwie i nie wiedziałam, że istnieje taka lista obudności, a jeszcze tylko dodam, że oczywiście budzika będzie można posłuchać dziś po godzinie 16. To taka zamiana miejsc w trójce od 16 do 19, a tymczasem ja. A listę obudności, która mi się tak bardzo podoba, podpisuje pan Grzegorz i donosi, że w Wałbrzychu na razie 9 stopni na zewnątrz, a pani Iwona, która również się dopisuje do naszej listy, donosi, że na termometrze plus 10, na niebie trochę chmur i pozdrawia nas wszystkich bardzo ciepło z Nysy. No to teraz spójrzmy, jak to będzie dzisiaj dzień wyglądał pod kątem pogody. Jak informuje IMGW, do Polski z północnego zachodu nadal będzie napływać chłodne i wilgotne powietrze polarne, morskie. To mi się bardzo podoba zdanie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać, a więc przewiduje się stan stały ciśnienia. Urzekło mnie to zdanie. Przewiduje się stan stały ciśnienia. A zachmurzenie? Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu po południu na wschodzie kraju, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie, 21 stopni miejscami na południowym zachodzie i na południu, a do 22 stopni dojdzie na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Wyprowadzam się. Lechianerka. I wieje. Lechianerka jest z Wrocławia. Pozdrawiamy pana Lecha bardzo serdecznie. Przez ostatnich kilka miesięcy miałam niebywałą przyjemność rozmawiać z panem Lechem tak co parę dni przez telefon, bo usilnie go namawiałam do tego, żeby zgodził się na rozmowę u nas w radiu z Kasią Stoparczyk i tak też się właśnie udało, więc jeżeli państwo mają ochotę, to można posłuchać tej właśnie rozmowy. Ona jest na naszej stronie internetowej, oczywiście w zakładce Myśli Dziecka. Bardzo polecam. Z Wrocławia pozdrawia nas też pan Darek. Zastanawiał się przed audycją, czy redaktor Budzik tak na dwie szychty dzisiaj będzie robił, ale jak widzi, znalazła się odważna redaktor Agnieszka, która wstać wcześniej się nie bała. Tak napisał pan Darek. No dziękuję, panie Darku. Cóż to za odwaga, to sama przyjemność po prostu wstać do państwa, byle ten budzik właśnie zadzwonił, bo dla mnie musiał zadzwonić nieco wcześniej być może niż dla państwa, chociaż niektórzy z państwa to już kończą swoją szychtę, jak już się trzymamy tego słownictwa. We Wrocławiu podobno co prawda nie wieje, ale pochmurno i czekamy na deszcz. To pan Darek jeszcze cały czas. Listę obudzności podpisuje też pan Paweł, który się dopisuje. Pan Paweł jest kierowcą busa i pozdrawia nas z Wadowic. A pan Andrzej dodaje, jako stały budzikowiec, że właśnie kończy kawę i jedzie na rybki. Pozdrawia i życzy miłego dnia. No, panie Andrzeju. Tylko proszę wziąć coś od deszczu, bo dziś no jednak faktycznie będzie deszczowo. Na zegarze, przynajmniej w trójce, 22 minuty do godziny 5. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Podobno gdy umierasz, lecisz, sobie lecisz. Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko k***a skręca. Straszna hała w głowie. Więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Nie rozmawiam z nikim, z nikim się. Artur Rojek i Beksa. Pan Karol nas pozdrawia, mówi dzień dobry. Wczoraj redaktor Budzik i dziś na drugą zmianę, a ja, stały słuchacz, z radością witam panią redaktor zastępującą. No, ja też, panie Karolu, witam serdecznie. Jeszcze dodam, że nad drugą zmianę Budzik będzie też i jutro, ale to na tym się skończy. Wczoraj, dziś i jutro. A ja mam tę ogromną przyjemność właśnie Piotra Łodeja zastępować. Państwo z nim usłyszą się po godzinie 16. Pogoda, tak jak pisze pan Karol, nie jest zachęcająca, ale od czego pokłady optymizmu? Miłego dnia wszystkim życzy Karol z Trzepnicy. No i my się do tego właśnie dołączamy. A teraz zachęcam państwa do tego, żeby się nieco rozruszać i posłuchać trzech piosenek, bo tak jak to zawsze właśnie Budzik ma w zwyczaju, tak i my zrobimy sobie taki mini konkurs. Zachęcam państwa do tego, żeby słuchać piosenek uważnie, bo będzie coś, co te trzy piosenki, które od teraz nastąpią w naszym radiu, będzie coś je łączyło. Co to takiego jest? No to proszę bardzo, pierwsza piosenka. What goes around comes back around. Your hollow words, they echo now. For you to keep when you're alone, so you can climb to yourself when I'm gone. Ale to dobrze zabrzmiało. Nawet się nie spodziewałam. Joe Bonamassa. Wybrałam tę piosenkę pod kątem motywu pewnego, do zgadywania którego państwa zachęcam, ale nie przypuszczałam, że ta piosenka w tak dobry nastrój potrafi wprawić o tej właśnie porze. A jeśli chodzi o porę, to 14 minut do godziny 5. No i trwa właśnie teraz w Trójce nasz mini konkurs polegający na tym, że państwo zgadują, co łączy trzy piosenki. To była pierwsza z nich, no to teraz druga. A potem Zmiana nastroju. Their tawdry luster on the sea. My skirt's too short, my tights are wrong. These new heels are killing me. A second pack of cigarettes, it's a slow night, but this time, yeah. Here comes John from his other life. He may be driving to his wife, but he's slowed down. You take a look. I've learned to read them just like books. It's already 10:30, but they'll be back again. Headlights in the rainy street. I check, make sure it's not the heat. I wink, I smile, I wave my hand. He stops and seems to understand the small transaction we must make. I tell him that my heart will break if he's not a generous man. I step into his van. We'll say the first, the hardest trick. After that, it's just a matter of logic. They have the money, I have the time. Being pretty's my only crime. You ask what future do I see? I say it's really up to me. I don't need forgiving. I'm just making a living. Don't judge me. You could be me in another life, in another set of circumstances. Don't judge me. One more night, I just have to take my chances. But tomorrow we'll see. A friend of mine, he wound up dead. Dress was stained the color red. No next of kin, no fix the boat. Another victim on this road. The police just carted him away. But someone took his place next day. He was home by Thanksgiving, but not with the living. Don't judge me. You could be in another life, in another set of circumstances. Don't judge me. One more night, I'll just have to take my chances. No, it's just not in my plan for someone to care who I am. I'm walking the street for money. It's the business of love. Hey, money. Don't leave me lonely. Don't leave me sad. It'll be the sweetest 5 minutes you ever had. Don't judge me. You could be me in another life, in another set of circumstances. Don't judge me. One more night, I'll just have to take my chances. And tomorrow na raz. państwo to są po prostu niesamowici. Ja bardzo serdecznie gratuluję i bardzo dziękuję za odpowiedzi w naszym konkursie. Czyżby tomorrow, pisze pan Adam, jak to się podpisuje, pan Adam na Nocnej, a także pani Hela w trochę obcym języku, ale myślę, że chodzi o jutro. Dzień dobry, trójko, pani Hela dodaje. I do jutra też dodaje, z pochmurnej jeszcze Gdyni, ale może się nam jakoś wypogodzi, prawda? Pyta pani Hela. No ja myślę, że zdecydowanie i faktycznie tomorrow, jutro, to było hasło przewodnie naszego plebiscytu, konkursu 3 na raz. Dziękuję państwu bardzo za wszelkie odpowiedzi. No i jeśli chodzi właśnie o jutro, no to mam nadzieję, że jutro będzie po prostu lepiej, ale nawet nie tylko chodzi o nadzieję. Będzie lepiej na pewno, bo zaglądałam sobie do prognoz pogody, więc wszyscy ci z państwa, którzy tak naprawdę nie lubią tego deszczu, no to zachęcam, żeby spojrzeć z optymizmem w przyszłość. 4 minuty zostały do 5:00. Żeby stąd uciec, kiedy wreszcie mogę.